Bai, atxaldeon guziri eta ongitorri jokoz kanporat. Hala, eta gaurkoan bi kirol aipatuko ditugu. Rugbia eta pilota olatz atxaldeon. Atxaldeon oro eta bai ez dituko hainbeste aipatzen rugbia eta federaleko rugbia azmintzatuko gira. Hortako gaiten nuan ez ginditura hainbeste aipatzen. Federal iruaz interesatuko gira insusen gaurkoan eta amasegia egen multxuan diren Azparne eta Lagesoroz mintzatuko gira eta gurekin ditugu Azparneko presidentalen. Januari menzu atxaldeon. Bai, txuri edeneri. Eta beste parian, mainaren beste parian, Lagesoroko arduraduna dugun Josep Maia atxaldeon, Josep. Bai, atxaldeon deneri. Ara, hori zanen da beraz rugbiat lehen partian, bigarren partian pilotari lotuko gira, eta hau ere sobera ipatzen ez dugun modalitatea da, xarea dugu, eta aldoen larun batean finalean izanen da, aratsontan gurekin dugu, Ramuntxo Borteiru atxaldeon. Atxaldeon. Ara entzuleak abiatzen dugu jokozkanpo gure saioa eta goiterazten dugu zuek ere parte hartzen alduzula usaian bezala, usaian egiten dugun bezala 0-5-5-9-5-9 30-01 telefonora deituz jakintzazu ere joko bat eginen dugula saioen bukaeran eta irabazgai xareko finalaren ikusteko bi sartze izanen dira istantea ipatuko dugun xareko final hori, baina lehenik errugbiarekin hasiko gira, federalak aipagai gaurkoan, federal iruko amasegiaren multxua pilpilean dugu, eta euskal taldeak frango trenpuan egiten aldugu. Saikapeneko lehen lekuetan, iru euskal talde baitira, funtsonen iruak, oiterazen dugu lehen lauek aintzina segitzen dutela, playoffetan, eta bi egun eskasean, Lagesoro bosgarren lekuan dugula, lau punduren berantarekin, Josep Maia, behar bada, lehen lau horietan sartzeko esperantzarekin, oraino, ala zailegi. Sartzen algira hori, no? Espiantza bada. Ba, bi partida irabazteko, eta bestek ez dituzte biak kontrariuen etxalartze eko gira azken egunean, baina bon, ez badute igandean igazten, hori no? Baik orzira? Ba, soki. Bai? Segitzeko, behar duan txatu, aldi bat beren ez gira behine izan, bai lortan. Hori ganen nuen, sekulan lortzen baduzie balentxeriteik ere sorrindako? Ba, baren uretako ba. Sekuran ez duzuen egin gauza? Ez, sekuran mailortat heldu, goi hartio, bon, zomet urte hor girela, baina maiz behiti behatzen ginen, pixkat beldu jarekin, eta jaz eta orten, erdi hortan, eta bon, pentsatu eginen lauetan sartzia, ez gira urgun. Bon, frango. Eta ez bagira itene, bon. Aipatu dugu istante zuen helburuak eta zuen diren. Piskat gora xau eta lehen postuan Nafarroarekin berdindurik dugu, Azparne, ez barkatu, Jimonekin berdindurik Nafarroa lehen postuan barkatu, eta Azparne bigarren Nogarorekin, Januel Menzu, zuere, esperantzarekin hor lehen lauetan finitzeko? Geixau? Lagesoro baino geixau? Bai, guk Lagesoro baino geixau baino, guk espantxatan iduri duke hasteko normalki behar ginukela biaren edo iruaren finitu. Ez bazizte sartzen izan decepzionia izan aniteke? Bistanda ez behar gira sartzen, guai bistanda decepzionia handia izan dela, zenta sasoi duzia aitzenien izan gira, eta bestena ze bi ekipa frango ahulatu du guai iandian erzebitzeko eta ondoko indiane azkena hene txera dio merdu eta hene txen denek irazia haute eta doika gu behin nuke kapable zeiten egiteko hene txen. Eta behar bada lehen postua gapatzea ere? Lehen postua ono edo ufunda? Ez, lehen postua gu etzata iziten alda untsa pasten mali madia gauzak hori behar da ikusi. Prezeski, importanta dea playoff horietan eta hori ahuntu galdera zera, importanta dea lehen bigarren irugarren eta laugarren? Lehen biek antila pixka baute zenta lehen mitziko matxak bi partidetan egiten maitida eta biaren partida etxene izaten duzu eta hua Antilandia da. Antilandia ba? Antilandia da, lebiaren partida etxene izaitia ba. Erraiten alda, biendako erraiten alda, sasoin ona egiten dutela aurten euskal taldeek, Nafarroa barne? Bai, eskoltaldek biziki esasoie gaiteute, Nafarroak biziki ekipa errabadu, eta gu beste nezik badu plazer bat biziki handiaz, eta hiruaren ekipa biziki maite dugu, badu somiturte elgarretatzen gila, laur sortare entzat errango dut. Aitzina guk zerbitzu eta errein du laur sortarek, zenta laur sortaren utzitu behen etxin irazteat, guztian, eta azpanene utzitu dauzkute bi pondu gehiago, launtzeko, orten lehemizeko urtean entzat, entxerazitain kalifiatzeat. Zerbitzuate erraina egina du. Hala, Euskaldunen artean ez badugu elkar launtzen, eh? Hala, hori du, hau zuekin launtza izitea, makur izitea, bano. Josep, estimatu duzu hori? Ba, sorki, azparnekin eta Nafarroekin iziari txalde goxuak pasatzen ditugu. Bai, pentsan genien, eta bat bai bazterian, eta gero ere, eta bat zuten ez da bezperane, eta bada denetai. Eta ondoko egunia. Ba, hori, erda, estimatu eta gauza edera da. Jamuntxo Borteiru, beraz zu azpandaga, pilotaz mintzatuko gira zurekin, joiten zira noiztenka azparneko partidean ikusterat, Rubian? Bai, segitzen dut pixkat, lanarekin ere usu ikusten gira januarekin, erdoan bai segitzen dut, eta badakit ara jokolari guziak kasik ezagutzen ditut, ukan ditut kirolan, eskolan usu, eta egia erran talde poita baute, rugby poita emaiten dute, hala, bon, benik ere konfientza bat dut haientzat. Zuk gehiago futboleko azira, baina rugbya segitzen duzu rugbyetik, eh? Segitzen dut kilol guziak, orduan futbola rugbya segitzen dut denak. Januel eta Josep, posible dea, hiru euskal taldeak, egan ebaita Nafarroa, Azparne eta Lagesoro, lehen lauetan finitzia? Bai, posible da. Posible da. Zengia bisate gestan, posible da, ez dakigu. Posible da. No garrok zer eginen dien igendean. Bai, Grenadena dira, Grenadek ez du galdu behar. Bai, eker. Gero gu azken egunean, no garron, zendako ez. Dena, azken eguna. Azken eguna. Hor jokatuko da azken egunean funtsian. Azken partida datian. Berdin izanen da, bosgarrena, laugarrena enkontra, edo bosgarrena, irugarrena enkontra, zendako ez. Ez da egiten altzen, eta hoi badu berriza amosteunet girela berriza izanak, eta, bon, amosteunez aniz gauza pasten da. Zomitzo berdin txerdioski antrenatzen dira, eta beste atzo ez, eta buriaren hola den, eta askida zomitza detaitxipi batzo askidira. Preseski, kambiatu da biska bat, ez zuen egutegia kambiatu da biska bat, batzutan aizizte iru egunez, gero iru egunez. Iru hastez, gero iru haste pausa. Hori gustuko izan duzie, edo... Ez, gutzat ez da bate gustukoa zen, eta biziki bortiz da gaztenek erraztea. Bo, Malauski federazoniak egiten du partida horik turnoa zeinazionen araberan, edo top 14an araberan, baina gutzat bizikinek eda, eta ez da ize, hola, gaztiak sei aztea, ez da ize. Zen, eta gaztiak ez bada matxik, eta ez dira ize antrenatzen, eta normalde mezela, joan dira bertze resumeta, eta zomi pieian itedat, edo bakantzetadat, edo ez da bakerrik rubia, herri haintzat eta kito igartzen dira, eta bon, ez da bakar rubia bizi batean, eta joan dira plazeratzea eta piskat, eta laun ere behute piskat plazerrekin. Hara, ipatuko du istante, azpagren beti ustut januen menzu eldu delaik Jokoz Kanpo saiora, beti badute zerbait Pariseko saloin edo beti zerbait istante ipatuko du. Josep, zuk ere hiru aste pausoko pausa hori? Aba, hiru aste, naski bi astez ahon guti ziren antrenatzen, ikusi dut, zubi haundia indute, Aste untan da, bardaik izan ez ikusten, baziren berroi bat, baina berroi izan dira. Partidako astean hor badira, baina gero... Hori da, duzan normala da, gure inean ez da gehiago alde egitena mutiko hieri, ez da kitoik edira. La federazionea ez da huartzen hortaz behar da? Huartutare... Zekitu hartzen dienez. Ertorek egite dute eta otuitza berdela egin, eta nik esteko otuitza egite dute, Eliza joan izela, ibena negio etxea eta fitan azten dut. Ez baitzira, aski joiten Elizat behar. Ez dakit. Baina zuleak, baktizue, errukbi aztari gira, beraz federal iruko multxo, amasikaren multxo hortaz, Azparne eta Lagesoro ditugu hemen main inguruan, eta zuek ere parte hartzen aldun zuet, deituz, 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- etxeko partida guziak irabazitu zue, bai. Bat salbo. Bat ez dakit ze berden egan, ez du galdure, ez du irazi, bo ez ginen txora irazi nahi den, nahi ginen lagosori zerbitzutik. Lagesoren kontra, prezeski. Lagesori kontra nahi ginen zerbitzutik bideo bat egin, hau zuak nahi gintien lagundu. Josep? Ba, demorak indu hori, eh? Berdingeta hori. Egia, arotxa. Iruna berdin ikuste. Noiten ez dakuru behar da beti. Iruna berdin ikuste arotxa, balintza txak, txak, txak. Alako zerbait. Demora edar bat egin iraziko binien aski. Bestela, bestela, derbiak, lagesoro azpagne, baina baita ere Nafarroa azpagne eta Nafarroa lagesoro, derbi horiek nola kausitu ituzia? Pesteunak. Bai, pesteunak. Pesteunak. Zinez. Aba. Zinez, hori, aba. Ostien egin duen bezala, beste nazi bizikuntza komatzen gira, kategoria gutxietan, eta dirizantake bat, iutzen daut, ni uste, hiru ekipeke, baina Nafarroa, la Azparnea, la Rasogore, iutzen daut, eta molde bertsuatu dula pizkat, eta budjeta bertsuak, eta gaztek ilano formazoniaz okupatzen gien kloba atzo gilea. Prezeski, badu ino derbiak, badu tira hori eta tira erten dut alaik erten dut publikoaren dako, biztan dena, betetzen den gehiago derbia direlaik, eta jokalarien dako ere, zenitzen zura badela beste, hara beste presione bat. Bai, partidak erremer eta estia usai emano ero, derbietan, hori ez. Ez edero, baina badak giro berezi hori beti... Ama, gehiago bada, bat, jendia, zurtu orduan alduda, jendia eskolde guzietai. Larrosori kontra Malouski azpanen demoa ahontitza zen, pixka gutiso, baina gazi kontra, zera nahi gazi, ez, Nafarroa... Kaxu, zeta, ez duzu lagunek, ez duzu lagunek ugaren bai gorien, eh? Nafarroa kontra, zera nahi jende bildu. Ba, zoma jende bildu zen, mila pertsona. Mila pertsona, eta lagesoro? Azpardi nelaik ani jende bat zen. Bai, ani jende. Gero Nafarroi nelaik demora itxo, eta... Eta han, garazin edo bai gorin, ezakit nuna izan zizten? Bai gorin, bakitera josok, bazera ani jende. Garazin eba? Eta garazin eba zen, mirako bat. Jendia biltzen da... Jendia biltzen da. Mirako bat polita da, mila bostuun azpagnean, mirako bat garazin, polita da, federal iruko partidentzat. Bai, polita da ba. Eta nire xeute, Hainitzetan aipatu dugu hemen bai Josep zurekin eta bai Januen zurekin ere Topa Malauak arabiska bat hainitzartzen zuela aste burutan eta ala ere horako matxetan ageri da bombe jendeak ala ere baduela interesa erriko talde hainitzat. Ez dira berdinak. Gure ikustate du direnak ez dira Topa Malauikoak. Ez. Bat ere. Ez. Gure ikustate du direnak ez dira Baionan eta Miarritzen guti. Beste atzu dira, guk erriko gaztiak maite, eta ingurua maite, eta bakite zendako egiren, rubian, eta... Bon, gure ikustatu duenak, be esakarako sosa ikilan, epa atzeute sartzia. Eta Topa Malauak joan dienak, grupa handio ikilan, badia biletak, eta dena gomitatuetira, eta beste moldea da, eta ez dute auzoko erriek, aurre ertak kasu egiten, gure ikustatu duenak, auzo errietaik, eta hola familiakoak, eta launak, eta laneko launak, eta hori ikdira heldu. No, ala ere, plazer egiten du, mementu zail horietan, zenta badakigu Topa Malauera anitz joaiten dela publikoa, baina behar bada federeretan gutxisot, anitz ez gutxisot ere eganen dugu, plazer egiten du, ala ere, jakitea badela publiko bat. Abizten, na, plazer handia da guetzat, ba, zenta guetzate, dirijantentzat eta antrenorentzat eta ere, plazer bada, zenta guke zan nahi demora pasten dugu, eta konten gira jende pixkaetik ustea, eta... diru pixkagate sartzen da kesetan, pixkagate, zenta oiga bere neke da, eh? Huri da, ben, zailtasun bat guk ikusten dugu, hainiz fres badugu, fen denek badugu. Denek. Zer dira fresak? Fresak, bidaiak? Bidaiak, bon. Aurrak atzen du bost urteta egoiti, badira, jipietan, egun bat aur, gero, kade mailan, bitalde, juniorretan, denak, horiek denak, fresak dira, bez... Transporta gutia idira, lizantza gutia idira, joantza gutia idira, eta ez duzu... Jende gutiago, eta tekorre jende gutiago, hori bon... Ez da dretxoek sora eateko, hori denak... Hori da problema handia, ez? Dretxoa bada banan ez du, agapatu behar, eh? Eman zaun hola jakiteko, haintzin konduetan, budjetetan, somatetan ziste azparne? Gu azparnean, aurten etorriko gira euntalatu noietat. Eta lagesoro? Eta ama bost. Hala, behaz, normal da, mantzegun, bigarren lekua eta bosgarren lekua. Da, beti lekuak budjetain arabera dira, entzinkondoren arabera dira? Ez, enezake, gure inean enezake eskoldokta atekan. Lagesore gaztetan eta anantanto da harrengo itxeik ilan. Guk azparnean gu bakerri gira, eta behar bat denetate badu gehiso oino gazte, eta resel ekipate badu, eta resel ekipa horreke azkar gustatzen dugu. Kasik, oita amarrila euro behar ditugu, ekipa horrentzat bakarrik. Ah, hai. Hai. Bai, Josep? Ba, ba, hori, ba, gozein da du, eh? Iziari eder da ekipa emaitia, bai. Behar da eman. Bai. Da, baduzi, bon, gu baino gazte gehiago. Geixoño, ba. Geixago. Bon, gero gaztetan, bon, zikere kade onak ditutxe, guk ere aurten, bai, eta, bon, bai. Gero zuniorretan gu... Azparne, lagasoro baino omdixo da, erri gisa? Bai, erri gisa, ba, ba, ba. Alaina. Iniz. Azparne, lagasoro baino doblea beden. Doblea. Doblea beden. Gilore, eta... Gilore, ondoko errietan, ez duzi beste talegu, bai, onduan... Uztaitzen... Bada, bada, nien dako. Ostio nahi patzen duen Azparne, partida guziak irazik etxean bat salbu, iru berdin behaz lagasoren kontra. Baina, funtsian lagesoron, ez duzie partidari galdu etxan ere, denak irabazi bat salbu. Erdin getauk ere? Nafarroan kontra? Bai. Ba, hola, ba, espaldunen artian. Zei eginen, boi arte, eta joiten gidela eguruntxo elgarren artian, antolatzen zuztela partidak, gure asegia. Beaz, Azparnek utzi dazko pundu batzu lagesorori etxean, lagesorok pundu batzu Azparneri Nafarroari etxean, eta oiakin behar dagoen Nafarroak utzi dituen Azparnei batzu. Ez, haintxe horre huiken honetan utxikotu Salvatorerei. Eta Salvatorerei ez du, zora ugun, eta heki efrango launa ditugu, eta her utxikotu Nafarroak. Ah, bon, bon, bon. Barne meite ditugu. Ze saltxa, amasek jaren multxo horretan, federal iruan, eh? Oartzen gira zer nagisaz, ikusten dugu larek seilkapena, deskartat ipiak direla, eh? Pud, aski tinkatua dira aferak. Zer da, multxoa dela biziki horrekatua hor, amasek jaren multxo hori, edo federal irua hori da? Ba, lehen aldia zen nola urruin eiten gidela. Tolosako aldeat eta Gimon eta Grenat gu izinen behinea izanak. Behar noan eta behinan hat, gu izanak ginen jase, deia, utzen da tole ekipa frango hona diela. Ba, baina, netoran, maila bertsua da, ez? Deskarta tipia dira esteko. Bai, ala utzen da, utzen da jase ala ginen eta aurten utzen da maila frango hona dela. Astetik iutzen zaukun, geho, erretxo da, errez da erritia beste emaila erretxo dela, baina astetik ala iutzen zautan, eta iutzen datu hori harri batziane, beste emailean baziela ekipa frango haultxo nioka. Beste emaila izira, amabos gara multxo? Amabos gara gara nioka. Euskaldunak eta... Bardoze da. Bardoze eta... Bardoze da, jase deia nekez haizien, eta abazere frango nekez haizien, jase, eta, bon, oidenak elgerrik lan ziren. Ariketa bat galeinen dizuet bier, mantzagun asikoniz Januelekin. Januel, nola deskribazin ezake lagesoroko jokua? Lagesoroko jokua? Etxekulan markatu, etxekulan galdia, uste ez delaik, beti uste duzu beti antxuila diela, kitzia diela, eta beti pizten dira. Ez dut etxekulan markatzen terrenetik atatu hartio. La parra bezala lotia dira eskola duzietan. Oida ez daugarri ahondiena lagesoin dako? Bai, eta hori esker behar bada maila horretan dira? Uste dut eta etxen biziki langilea dira. Ez du, etxen la kampone, biziki... Etxen ez dute galdu horaz, eh? Etxen ez dute galdu eta kampone biziki pondu guti hartze dute. Biziki pondu guti hartze dute eta defanzan lotzen dira eskola duzietarik. Eta Josep Azparnen dako? Azparnen... Eta uste, jokolari onak. Giberean erran ezake, joko iten dizuela, eta bon, Rubi pugita iten duzela. Bon. Ebe, Januel, badu, loreak bota ditu, Josepek. Ez du aski pugita izitea, berda, lanen plantan aizena. Bai, bai. Eski jokolari onak aipatzen ditu Josepek Azparnen dako, Januel, beraz, ala ere, galde zonbeitzu dindira, jokolari on horien dako? Ez, galdeik, ez momentu honestu tuzte baten galdeik. Bo jokolari horik, guai baituzte horita zazpizortzi urte, eta zentzatia dira guai, eta bo, handila hiru lau urte izan tuzte galdia, baina guai, ez du balio, aita familiako tio dira, Azparnen merian, eta guai, horre ondien gazteatzo dira. Badu entzule baten galdera, ak taldeaz. Azparneko jokolariek irabazi ote dute Lansdon jodeko partida pasaden asteburuan. Hori da. Uste hot, zien ekipak, uste hot beburia defendatu dien, uste hot eta peba oitan beburia erakutsi duten. Esplikatzen alduzu puskat zer den hori, zer da azparneko talde bat joana matxa ikustera Irlandera? Bai, ostien ekten gindien bezala, pausoko dielaik, iru weekend txekidan, etzien beti berak, banan beti zazpi zortzi bat ziren, ekipat izan da leheni paiseko salonian, geho zortzion emurian jonatzen eta maioleat eta tulon biarritzen ikusteat, beste ekipat eta joan den weekendian berriz, Bola, St. Patrick joanatzen eta Irlandaat, berriz, biera piskaten jastatzeat, eta hor berriz beste zortzi behatzea bazien, eta bon, hor egin nahi du, maite dutela beste itiare, eta elgarrikilan launa diela, ez dela bakerri biare bizian, eta zen hau zu. Guentzat ez da beti aize, zentak gu nahi binuzke beti horri zanditain serioski antrenatzeko, banan bon, behar da konpritu bitzian beste zeite bat dela. Prezeski hor, galderaren bilaren partia da, azparrek nahi duenez jastatu federal bira, jokalariek nahi dutenez jastatu, eta ostion, banan dia, sientzin aipatzen zinuen, hor bazela paradoxa bezalako bat hor azparren. Be, nik egan ezake... Janik nahi duzuteia igan federal bira? Bo, ez du atxurutuki iraite esekatzen, manan utzen dautale jokolariek guai emei autela, zenta jokolarietaik asiadia somitz olas, ikusten duzula ebakarka emei aute, eta ostian ertan emezela oita zazpiz ortsi urtetan dira gehienak, badu lau garen urtia guai segidan kalifiatzen gila, lau garen urtia, afen, hiru urtet segidan aien iraiteko mailea eta dio heldu gira, eta Kasik guai berlitake, iteaz goz, egon batez, guai da mementua bestenen txekulan ez gireinen. Ez dut egana iber dela atxultuki irain, baina azpaneko historioa intza plazerlitake aldua beden, erteko urtea beden izan giela. Eta igaitekotan da, aurten ala batez? Ni ala utzen dut. Aurten edo batez, eta hor badila aniz gazte, gazte edo guai zartzen, piskat hasia dina, erribian hartzeko, oita zazpiz urtzi urtetan, aita familieko dienak, behin etxien antolatzen hasia dienak, eta hori denak, aurten ez badu zerbaititen, eldon urtean nekez izain da. Zenta gaztiak baititu, baina ogoi eta bat urtetan, baina ono freskosko izain dira behargin uzke nahastikatu zaharen hori gaztek ilan, hiru lau urtez seitzeko. Zurekin seituko dugu, eta Jean Noel, azparneko zelaia estazio bera baliagarria izan neguntan, euriteen gatik, eta erriko etxe alotxa izan da horren obetzeko, zertan ziste, drenatze horri buruz? Hori, hau zari beharko zugelde, mena, uste dut eta azpaneko noragin dut kontseilea, buruzaiak, oartia dila zelan duten egiteko eta egine hautela, zena oso herri batean behar da, berdia gauzak emeki hartu, zenta herri batean bada aniz gauza egiteko, zena oso beste partetik berba beste atzobana gastatio gira, eta terrena inturera egin da, behar da pazientzia pixkat hartu, beti hola da. Kexatu zite pixka bat azpaneko erriko txekin? Kexatu ez ondoik, ez bizikuntza akomatzen gira eta... Nahi tegan horribiko zela historia horrekin hor? Ez, kexatu ondoik, ez. Berba, bazterretik jendia berba pixka eta idea solasian, zomitzo, zenta, bon, biztana, lagos horri kontra ez du laik irabazi, biztana, zomitzo geren dute, terren etxuko baliz iratziko giniela. Baina, usu jendek eta okopatzen ez dien jende, bakite, ouki zeberliteke nien, zenta, okopatzen nien jendia, baina, gehio bakite jende lehen. Aipatu dugu Josep azparneko nahia, azparneko helburua zer den, behaz alaz igaitia zendako ez, balimada manera aurten igaitia zendako ez, aurten ala gero zaila izan da. Lage soron, zer da helburua? Kalifikazio ontsalitake, nangu ez gira presto ino igaiteko. Behar ba, zonbet urten burian, behar ba. Huai, sartu dazko, duela bost urte izan ziren KD mailan, bazen multxo honbat, ateratzen Champion de France. Eta hek dira, aurten arriatu, badu rezerba honbat, gazteuekin, bizpairua izan dira, bez behar dira hoik utzi izpilalo urte, multxo horrek ekarluke zerbait on obeki. Onoko urteetan. Ba. Aurten ez izte ono prest igaiteko zer da. Taldea, lehen taldea ez da prest, ala kluba? Jokulariak. Jokulariak. Rugby mailan, ez gira oino prest joaiteko. Bon. Izbat, banan jonen eunian, gazte bat, ukananien rugbyko tipi-tipia, eta izen lehen, izen grenada daskin zetakeno, eta errando, bon, lehen aldia, entzunen, eta ustartzean, sartzean, beste hiruak inglesezari. Ah. Zerpentsa, pixkat argitu da, hiruak ingesezari. Bon, hori ere... Txien, lontxon-xon, de? Txien, dano zer, edo, zerbait. Jean-Noël Menjou, azparne, kluba prez da, igaiteko federalbira? Ba, kluba jutzen da, frango prez dela, zenta dirigentak lekian dira, ez dut uste mohimendu handik izan deren, eta gaztiak eba, zenta guk, larrosorrek ez diena, guk baidu erresela ekipat, erresela ekipat da, oita... Emetzi eta oita bat urteko ekipa bat, hortan baitu oita mama gazte, eta, bon, eke, oi prezida, hitzen dut, bon, sosain, didioan partetik, budjeta ez dut hitzen biziki, biziki kamietuko dela, eta hitzen dut erriare guek ilan dela, ez du problema izan, eta zei gala eta malimadu beti guek ilan dira, eta oidena berdira ikusi, erriare, ale, 6.000 terdi jende bat dira azpanen, eta pixkat, balio pixkat bat ale. Bai, Januel, ontu da pixkat afera urte batez, beraz, ala, denbora utzi behar dela, zendat jaz, memento untan, dula urtea, erraiten zinuen, boa, zinuen ikusten taldea oraindik federal bian, aldiz hor, senitzen da urte batez, zeit ontu dela ez? Be, ontu dena, zen hau zuertia jokolari eta ida aldu, jokolariek emeia bali maute aldu duzu, eta ez bali maute ideiaik ez da aldu. Jokolariek berek senditzeute, guai dutela mementua iteko. Gio, ez dautu ditzen, aski serioski antrenatzen diela, hori beste problema da, ez da aize, gio, agon buria bali maute ber balotuko dira, gio ber da xantza pixkate, ikusi ber da nori kontra eoriko gien, ber baien diamerian galduko duetxen, ordean... Bizikipen handia izainzat denentzat, uste dut, zablako eta errabiliko du, nienien etxekunan etxen galtzen badu, mefiatzen gila ale, banan hola da. Ostion, aipatzenan paradoxa biskatu izen, jokolariek nahi dute igan, altaztira hain seriosak eta president gisa, erten dut, ostion, konfritzen zinuen, behar zela, rugbitik aparte beste zet behar zela, baina president gisa hor biskabat, ara, dolu uzu biskabat, ez guai azken untan ez da hain seriosak zia. Bo, dolu, ez, bate, zenta nik ez dut aburia behotzen gauza horretaik, nik onteniz eta azpanen eakustia maila polita badela, gehoan pretentzonia ez da atxotuki biharre maila tira aztia, ez begia iraiten, eldon urtean horora seituko du, eta nik onteniz, bai azpaneko komertxuen zat, bai azpaneko adineko jenden zat, bai aurren zat eakustia, bon, mentalitate hona baduela, eta erriko gaztek ilana egiela, eta ekipa mailo nien dela. Iraitem egira, oet ez begira iraiten, ez gira nire zaiko gila behar bauboz minuta baina fite pastoko da. Nola inbar da iraiteko, txusen, zer da final sortzi gerenak? Amasei gerena berdira irazi. Oita amabi eta amasei gerena berdira irazi. Amasei gerenak berdira irazi, beraz, xailkatuta... Lau partida. Lau partida. Lau partida. Lau partida. Lau partida. Lau partida. Mantzagun, ostion, jandugu beraz, iruak, Nafarroa lagesorekin, iruak kalifikatzen al zirela, bai. Lagesorok du behar bada zailena, zenta, ara behar bada, oino txipiago da. Bai. Nafarroa eta azpagne, biak igaiten aldira? Bai, biak igaiten aldira. Ba, ez da problemaik. Bai. Iten alda, baina iten alden gauza da? Gertatzen alden gauza da? Gertatzen alden gauza da, bai. Badute maila biek. Bai, biek. Berdin iraiteko partida hartzen algila na favori kontrarire dena gertatzen aldira ere zenta ez da klasamenduiko no deuseinik dena ere. Berdin txugira zenta finitzen aldu lehen biaren iruaren edo laugaren kasi denentzat eta beste mailanea olula amosgarre mailanea berdin txuda ez da ono ez dia ono ahas eta inak. Agas finitzeko, bon, ez gira, hortan, ostion aipatu duzue gazte eta beraz elkartuak zizela, lagasoron, hor, mementuko suan zizte, biak untsa zizte, ez da aipatzen elkartzeik hemen, azparne lagasoron artean, azparne ustaitze, azparne kanbo, lagasoro kanbo, lehen ekipain dako. Nik ez dut zendako. Ez. Badia gaztiak, badia jokulariak, zendako... Badieno aski jokulari, nik ez dut pentsatzen, badilio duela elkartzia gora goieteko. Ez. Ene iduriz, ez dira hori helburua. Hatik gazteetan lagesoroziek bai elkartuak. Gazteetan hasi ginen duela 8-5 urte, bai, jarango itzeekin. Aspaldiko histori bada, ez gazte mailetan, eta gero senioretan pastean, bako txai uiten da bere taldera. Eta hori martxan den formula bada? Martxan da, zora aurra gartzen aldira, ez du ziloik, orte guziz, baitugu gazteak, eta bon, dora omatean azparna joan gira kadekin, eta bi taldekin, eta bon, hola, badeno aski jokolari, ez dut pentsatzen, balgio duela, talde hon bat egitea, zendako federal bat egitea. Bon, Januel Menzu eta Josep Maia, beraz Azparneko presidenta eta Lagezeroko arduraduna, eskertzen zaituztegu, bier, unat unaino ginik, eta... Egon gurekin, eh? Bai, biztan dena, bierren partea pilotaz maintetu. Baina, ala ere, xantza hon desiratu, azken bi partida hori dako, zendako ez biak kalifikatu lehen lauetan, eta Nafarroaekin batera hainbatu be, hola, hiru euskaltale izan entziken, baina, bada lana, eta beraz xantza hon, bi partida hori dako, entzuliak egon gurekin, eta Januel eta Josep ere, zenta bierren partean, Sarea izanen dugu aipagai, pilotaz mintzatzku gira, sareko finala baita asteburuntan, eta gainera joko bat izanen dugu gure saioaren bukaeran sareko finalaren ikusteko bi sartze izanen dira irabazgai. Sokatira jokoa euskal iratietan. Ikastoletako burrasuen arteko lehiaketaren txegida. Larun batuntan, jadanik zazpigaren zengeiagoka. Alde batetik, amikuseko ikastolakoak, bestetik, soitako ikastolakoak. Larun batuntan, amekontan, entzuliak egon erne zuen beharra ukanen baitute jokolariek. Korrika eskual irratietan igande goizeko iruetarik goiti ondarribiatik baionarat segitu eta biztan dena korrikaren heltzea baionan martxoaren goita lauean segizazue eskual irratietan zuzenean. Baionatik eguerditai goiti azken kilometroak lekukotasunak girua emankizun berezia zuzenean baionatik eskoli ratietan martxoaren ogoita lauean korrikaren altzean. Jokozkampo segitzen ari ziste euskal irratietan, gure gomiter galerak egin deitu 0-bost, berrogoite emeretzi, berrogoite emeretzi, ogoita amar 0 baterat. Joko bat ere emankizuna bukatu aintzin, irabazteko bisartze, sareko finalaren ikusteko larun batean senperen, eta preseski, joko hortaz mintzagiten olatz azpandar sareko pilotari bat gurekin baita. Eta bai, pilotari bat eta pilota egiten dugularik usu eskuskari emaiten diogu lehentasunak hasik oarka gabean, Ramuntxo Bortegu, horrek okastatzen zaitu, nardatzen zaitu horrek? Ez, bat ere, normal aipatzen duzuela, hainitz eskuskaz eta jendegiena duela segitzen, pilota segitzen du eskuska, orduan guari girerarik, xarez edo laguzko paretan edo jendegutik gure aintzin. Bai, nahi nuen egin preseski, sufritzen duzue, hortaz, edo onartua duzue, eta guai bon pasu egin duzue. Bai, onartu dugu, badakigu, batzutan bada jende piskat finalen zat, edo batzutan txapelketen zat, badira jende piskat biltzen direna. Baina, nahi dut egin, kasik, erraiten dugu, adibidez, Januel eta Josepi galetema dugu, joan gira pilota partida baten ikustera, Januel, egiten badut, joan gira pilota partida baten ikustera, zuretako da eskuskako partida baten. Hala da, ni eskuskan ikustera eta joan izba. Esarian edo bestalde ez gira berdin irailtzen. Zandako? Usaiala, eta bon, nik xala auzogi zaut eta egitagat, usu joan izain ikustera, edo Pascal Edesko gare alala, gure egian dut. Xala gertzen xarean aizan. Berdin zandako ez. Xarean aizan batzen, etzen xala izain. Hala, hop, izan enzen, Yves Salaberri berra da. Zuk pilota segitzen duzu, Josep? Ez dut zani segitzen, baina sare partida frango segitu dut, zen da banitien ezagutzen ditienak, arizienak, Filosa eta Zelan eta hori denak. Ezagutzen ditien ontsabe segitu ditut, hola, nola, zuk, Januel, xala usua baituzu, izan bani, bai. Hau zabera, horret ezagutzen dira, gero... Hola. Jamuntzu Borteiru, Frantziako finalean, elduen larun batean, nik dakita zonbat garen aldiko finalean zirea Frantziako xapelketan, eta nik uste berroita lo, baina berroita bost urtetan, berroita bost urte dituzu, normala dea hori? Ez dakit normala dena, baina zer nahi duzu. Nuguk iten dugu aldugu duguna, entrenatzen gira serioski, eta gilean jende gofengazte guti ikusten ditugu. Urtero badira junioretan, bigarren mailan badira txapeldunak, baina gero lehen mailan txartzeko eta zerbait lortzeko behar da beste urratx bat, eta behar ba ez dute iten urratx hori, ez dakitzen dako, behar ba... Ez aski entrenatzen iroitzen iz, gaztin zeradik lehen maila txartu, jeten ginen usu, bakarrik entrenatzerat, ez dakit oaiko gaztiak berdin iten badute. Naikeria gutxiago orai? Behar ba, gero behar da xantza piskat ere, zenta pilotan izaiten altzira jokolari hon bat, zurekin ez bauzu norbait pare hon bat egiteko, ebe egoiten altzira hor talde ertain bat ekin, eta ara, pilotan izan behar zira bi talde hon bat egiteko hori... Istante aipatuko dugu, Frantxo Horka zure bikotea. Zu finalean izaitea, Ramuntxo Borteiru, bi gauza egan nahi ditu. Edo ikaragaiko formantzirela, da intxu hori egia da, edo sareak berritasun eskasa duela. Boa, jutaen, egia egan behar da ere, xantza piskatukan dugu, zenta erdi finalean haigira ardoien kontra, net favorituak ziren, gaztiak dira, abiadura baute, azkar diotzen dute, esperientza baute, eta Bruno zauritua da, orduan ordezkari bat sartu da. Bruno Driole, eh? Bruno Driole bai zauritua, orduan ordezkari batekin gure tako aukera zen. Eta ez ginen ondotik pasatu behar. Nor izan da bere partaz? Opantxo merda ditu da, maila una, baina ez... Zinez, baina Bruno Driole da diferentzia egiten duen pilotari bat, alare? Bai, bai, talde izigarri dira gaute. Xareaz, bitz, Ramuntxo, zertan da, etorkizuna ikusiz finalean, ala ere, lau pilotarietaik gehienak berrogoi urtetaik ari dira horbiltzen emeki, buzuk pastuak. Zertan da etorkizuna eta noren eskuda nori da xarean zerbait egitea? Xarea... Bai, untxa, ez da gaizki, gazte hainiz badira, gero nire ustez eskaz duguna da, ara, komunikazio mailan edo, jendia, elduderarik partida bat ikusteat, beti kontent, baina finalki jende gutxi eldu da. Orduan, baina jokoradiak badira, eskaz da, piskat, ez dakit, sartu, pestetan, partidak erakusteko, xarea erakusteko, edo... Ez da aski erakutsi azure ustez? Ez da politikarik xarea laguntzeko. Eta noren lana da hori? Ba, lana da, denen lana, klubetan, ligaren lana, federakuntzaren lana, baina bon, klubetan iten da, ligak duan tolatzen bere txapelketa, federakuntzak ere bai, eta kitio. Azpandaren arteko lehia izanen da, larun batean, azparne bat, azparne bi, beraz Lopetegi eta Finuzazen kontra, zu eta Frantxo Horkad, usaila bauzue, kasik entrenamendu bat bezala? Ez da entrenamendu bat izanen hor, baina egia ezagutzen gira izigarri ongi, badakigu, bakotxa badaki bere alde ona, bere alde txarrak, ez dakitzen bat garen aldikotzaiko gira elgarrekin, baina hain itziten du. Prisezki, entrenamenduetan usu elgar kurutzatzen duzue horiekin, bez zer egin behar da, ahuleziak nondituzte Lopetegik eta Finuzazek? Guretako komplikatoa izanen da, baina irabazteko badakigu biak François eta netzat berdin behar dugu ikarariko partida ateratu, astapenetik bukaera arte, hori badakigu. Gero batzuekin tinkatua da partida, badakizu batzuek enervatzen aldira gertatu da duela bi urte zitiak dirioleen kontra, norbalki irabazi behar zuten enervatu dira piskat, eta hor haintzien pastu gira eta irabazi dugu. Haien kontra tinkatua bada astapenean, behar ditugu txiki gure onduan, ez dira enervatuko, orduan izi gari komplikatua. Jokoan, zer nola jokatu beharko da? Deus alatu gabe, baina? Ez, atxikiko dut piskatara ere netako. Baina ez, behar dut, feni, gibiletik behar du pilota tinkatu, ezker aldera dutzi, eta behar ba, Ruxi Lopetik giren zango eta nigori pixkat, eta gero diferentziak dukinen François, behar badu sekulako besoa, ezkerreko beso bat, izigarri azkar, behar ditu punduak sartu, eta da, gero tinkatua bada, ez beti konfianza. Oso tinkatua dira zuen arteko partidak alere? Bai, azken bi urtetan lehen baino gehiago. Batez, biez... Bai, lehen baino gehiago. Oiek dira favorito, zuretako? Bai, eixe. Aixe. Aixe. Naiz eta tinkatu izan. Frantxo Horkad, aipatu duzu, edo Frantxo Horkad, azken partida izanen duzu elgarrekin. Bai. Hala ez du gana izuk pilota utziko duzula, berroita bost urtetan, yes. Baizik eta Frantxoak usten duela. Bai, aipatu zuen jarenik joen den urtean, nahi zuen utzi, oai duela amar urteari girela elgarrekin, placer handi bat niretako, beretako ere uste dut. Eta hor usten du, orduan guretako placer handi bat hola bukatzia final batean. Zer adin du beraka? Oita emeretzi. Oita emeretzi ditu, hala. Eta zuk segituko duzu oraino... Bai, ez dakit ez amar urtez ez, badut elburu bat, nahi nuke hor bon, normalki urte bat edo bi... Joko olimpikoak egin. Joko olimpikoak jokatu? Tutsin esten urtan. Baina, ara, lehen mailan ono urte bat edo bi, eta badut elburu bat nire semiarekin txapeketa bat egitea bigaren mailan hemendik bizpairu urte. Ara, hortan lotuan izan. Ah, poita, zer din du zure semiak? Amalau egin indu. Amalau egin, eta beraz, bi urtere muruan, amasei urte, lehen mailan, edo lehen mailan, edo... Bigarren mailan. Nahi duzuan, senioretan, beraz, bai. Arekin jokatzia. Bai, on, bigarren semia urguna goda. Ez dakit, janik gertatu adena, ita semiak edirekin. Boxe, baze, bai. Bai? Bai, pentsatzen dut. Ramontxo Borteiru, beraz, xareko pilotaria, finala larun bat untan, azparnen arteko finala. Zer gertatu da laberdezka nahi ekin aurten? Ebe komplikatua zen, joan den urtean ez zuten elgarrikin txapelketa egin, orduan ez dute zuten tokirik lehen mailan, ez dute beharneko txapelketa egin, orduan tokirik ez lehen mailako txapelketa egiteko, orduan ara ez dute txapelketa egin. Ez dute txapelketa egin lehen mailan. Hori zen biskabat gertatu zena denboran, etxar eta destaiak ekin? Jaz, nik uste. Baina horiek egin zuten? Horiek taldez kambiatu zuten? Baionatik kapitoa gira baiten? Ezen ber historioa hor izan ziren kanporatuak baionetik eta... Zuten lekurik? Ez zuten lekurik... Eta uf, hor, bera komplikatua. ez da, beraz, kasu berdina. Ez. Beraz, laberdez kanaiak ez izaitea, horrek ere restendu biskabat bat bidea, zenta pare polita da? Bai, bohai, Janikek du utzi xaria, zenta badua razo bat besoan. Bai. Orduan, behara, irraiten laldut eldo nurtian Oliverekin adituko niz, dinda azparenen. Skupa dugu, beraz, skupa edo lehentasuna euskari ratietan, eldo nurtian Olivia izanen da, jamuntxorekin, azparenaren kondu? Bai. Alainan, etzinen zu joanen... Oai, boirota bostuktetan ez niz... Ozera edo paura edo. Ez. Eta beberri hona edo... Bai, berri izigarri hona netako, beretako ere esperut baietz. Zer da, berra da entzineko berena, Bruno Triolerekin? Bai, biak azkarrenak, bai. Horrek egan nahi du, giro hona badela, xareko pilotarien artian eta elgar ezautzen duzu edenek. Bai, bikain. Egia erran, bikain, ez dugu sekulan arazori gure artian, partida denboran ere, sekulan deuse gertatzen, bai, giro izigarri hona. Bada berezitasun bat, xareko jokoan, behar da modalitate gutxitan ikusten dauri, zuek zuen utxa itortzen duzu partida denboran. Eta gan, falta bat ikusten mauzu, zuk eta juliak ezpatu ikusten, zu haure gelituko zu pilota. Bai, hori usai hori hartu dugu, zarek ez dute olertzen hori, erraiten dute ez da deuseren behar, eta ba, gu ez gira hortan, usu elgarren kontrai gira, eta batzutan zaila, judiaren zaila erraitia doble edo ez, eta bon, erabaki dugu duela zonbit urte hori, eta... Erabaki bada, zuen arteko... Bai. Erabaki bada. Bai. Erreten... Ez da araudietan, zuen artean... Bai, bai, bai, eta hoai, sartu da, guri usaila da, eta, hara, hola iten dugu, eta sintxo hola. Behar badak gure joko egiteko baliatuko dugu, ino kasik amak minuta geisha o amabi bat minuta eskas ditugu, eta beraz galdera bat eginen dugu, eta rapostua susena baldin baduzu, beraz elduden Frantziako xapelketan finalaren ikusteko, beraz bileku izanen dira, nun izanen da partida hori? Senperen. Senperen, senpereko trinketa, beraz gantxikin elduden larun batean, hau da galdera entzuleak, eh? Azpandaren arteko lehia beraz Frantziako xapelketan izanen alduen larun batean senperen, baina nok irabazi du xapela Euskal Herriko xapelketan aurten. Ara, hori da galdera, 0-bost, bosbeatzi, bosbeatzi, ogoita mar, 0-bat telefono zenbakira deitzen ahal duzue. Ramuntxo Borteiru, istante aipatuko dugu Liga, Euskal Herriko Liga izan baitira hauteskundeak eta baita federakuntza ere, lehenik erranduko, berroita bosturtetan finalean zinela, ez zira lehena, pilotaria berroita bosturtetan finalean dena, eskuska ere ikusi dira. Laguzko paletan badira. Laguzko paletan badira. Hori ganoen, xarean behar bada, zailago da, zafite joa iten da, eta ala ere gale iten du... galditzen du, alare, galditzen du gaitasun batzu bereziak, sareak? Ba, fizikoki untsa izan behar da. Zangoak, hankak, ongi ez baduk ez da posible izanen. Hori sego. Laguzko paletan behar bat gutiago, zenta bon, behar da dio tute hainbeste, sarean bezala mugitzen. Ez baduzu zangoak ongi eta bihotza ongi ez duzu segitzen al. Ba, egia eskuskan bezala ez da konparatzen al, badugu gilean, badugu mugua, ordan, pilota guztiak itzultzen ditu. Ba, megero fiteldu da ere pilota. Fiteldu da, baina esperientziarekin joain zin, badakigu noa joanen den pilota. Esperientziak, ordan, behar bada ez zira sekulan eskuska izan, baina esperientziak gehiago balio du sarean, eskuskan balio du hain ez esperientziak, baina gehiago balio du sarean? Esperientzia ez da aski izanen eskuz. Zenta indarraz baduzu eskuskan ez da tuzu pilota ateratuko orduan ez da posibli izanen. Fenein iduriko. Eta xarean? Xarean bai, gio bai. Beha, pilota harinago da, xarea ere bai, gorputzarekin joztatzen baduzu, pilota aski reski ateratzen alduzu, izkimutza dio, eta indar hainiz behar, biparetak, teknikoki ateratzen alduzu diokoa. Teknika hon batekin. Eman zinezake pronostiko bat larun bateko? Eman zinezake ez, eman zazu. Gure partiren zat? Bai. Ni optimistoa, ni guretako irabaziko dugula. Ez da pronostikoa, da nire nahia. Gero pronostikoa uste dut haien zat, bai. Haien dako, bai. Sosa jokatu behar bazinu partida horretan, haien zat pariatu, bai. Ez? Sosa initz irazteko behar ba. Hala, lakot guretako. Azken minutetan, Ramuntxo behar du aipatu ez liga bakarrik, baina liga, Euskal Herriko liga ere, zenta hauteskundak izan dira iaz, eta zu preseski beste zerrendan zinen, galdu zuen zerrendan zinen, oai gibelapenarekin hilabete batzu pastu dira, zer diozu hauteskunde horietaz? Bo, astapen, be, triste ginen gauzak, ara, gu ez dugu irabazi, orduan, pixkat, ara, triste, zenta lan hon bat egin gini, sortu ginin Filip Karikaren zerrendarekin, lan hon bat, eta nahi ginin gauzak pixkat aldatu, bon, oai... Zuen proietoa ipatu de azkenean. Edo, ara, domaia dena da, fenz, da hortan gauza jokatu, pertsonen gain jokatu da, hainiz gauza kaspitik, me hola, usu hola da, eta, bon, ezta proiektuaren gain galdu gauza. Hori pixka bat dolo duzu hori? Bai, gero pasatzen da, beste zerbaitetan pasatzen gira, joiten gira, ligan nahi zenta aski gainean zerrendan nintzen, baina angira ez polimekarik ez emaiteko, baina bon, batzutan gudik usmoldea emaiten. Oposizio bat bada? Ez gira urtan sartzen, ez da oposiziorik, ez bagira ados erraiten dugu, guxoki, baina ara, ba, ikusten duguradik zerbait proposatzen aldira ere gauzak, batzutan proposatzen gira, gauzak proposatzen dugu. Ez gira komisionan sartu, zenta ni uste pentsatzen dut haiek dute irabazi, haien proiektua behar dute landu, Eta gero pentsatzen nuen behar bat berantago proiektua eta funtzionamendua niretako ona balin bazen sartuko nintzen. Bon, ez gira horretan, orduan bazteretik hori dena ikusten dugu. Bi proiektuak ezberdinak ziren edo azkenian... Bai, itzetan bai, bai, bai. Itzetan bai. Xareari buruz? Edo ez da... Xarearen buruz... Ne ustez behar da piskat goitatu ono, bo, proiektuan bai berdin, baina behar da piskat goitatu ono, utzi urte bat, eta ara, ikusi zer da latuko, zer nola gauzak. Prezeski hor, iru lau hilabete pastu dira, ikuste, astapen horietan eginduten lana edo? Zer diozok, gauzak martxan ziren jadanik, txapeldunak antolatua ziren lehen ekiparekin, orduan sobera goiz da. Ondotik egan duzu zupresinela beraz parte hartzea sekulan ikusten zinuen ongi martxan zela eta zure ideiak kondutan hartzen altzirela edo baina mementukotz wala, eta gehiago xarean edo gehiago pilota orokorrian bon aipatzen dugularik hor komiti direktor bon, dena aipatzen da bain nix hartu nintzen gehiu xarea eta xistera dioko garbidentzat, gaztentzat gehiu hortan. Eta komisio hortan erdun zu, ez da laketa anitz izan, jaz, lengo ligari komparatuz? Mementukotz, ez. Ez dutelako hastirikukan ere dagoa da. Berba. Berda go piskat goitatu. No? Eta espero duzu aldaketak izanen direla edo? Espero dut, bai. Espero dut. Zenta badaiteko gazten, bai gaztekin, bai senioren zatele, bai. Ligan izan dira hauteskundeak, baina Frantziako federakuntzan ere, hor aldaketa izan da, zenta Paskaziok galdu du, Talilu Etxeberriak irabazi du. Horta zer diozu? Be, usu ikusten dut Lilu, eta... Mintzatzen dugu hainit zelgarrekin, eta untxa komatzen niz berarekin, baitu idea hainitz, gero ikusiko, behi da, baina, nire biltzen niz bere ikusmeldetan, eta konfiantza badut. Aipatu ditugu aniz gauzak elgarrekin, zendako fen eskual sekzioa, aipatu ditugu lehen maila, aipatu ditugu aniz gauzak, eta bon... Euskal selekzioa? Bai. Aipatu du ere ligan, biltzar nagusian, eta ez da kontra. Ez da euskal selekzio baten kontra? Ez. Federakuntzan hauteskundeak erran bezala, Liluk irabazen du. Hainitz erran da hauteskunde horietan, zela Lilu Etxeberria gehiago zela garaiak, eta Paskazio gehiago zela karrikak. Lotura iteko liga eta... Binomi horiek, ez ziren zure ustaz? Ba, argi zen, jendek hori irrandute, Liluk lehena, eta ni esplikatu diot, me gu ligan, presentatzen gira ligan, ez du deuseran nahi gero, ondotik ez dugu zuretako bozkatuko. Gero, izan dira gauzak azpitik, eta ala, gero, betiko historioak, eta gero argi pastu fean ligak ditu eman botzak guziak liruri, baina bon, ez da razorik hortan. Hori normalak hausitzen duzu? Zenta azken finean ligak du pisu handiena, Euskal Herriko ligak bakatu pisu handiena, eta ligak emaiten bat dizkio boz guziak bati, alde bati, xantza handiak baditu irazteko. Kasik ligak du deliberatzen nor izanen den presidenta? Bai, baina hala... Ofizialki ez da deuse izan, baina haipatu dute atzo telebistan entzun dut historiak baziren ere rugbyan, tenizian ber gauza da, politikoa da, horre, gauza antolatzen dutaien artean eta... Politika argan nahi du, azkenean presunen arteko arazoak gehiena hartzen dakola proieto bati edo? Ah, bai, hori argi da, defenetako argi da. Pilotak ez du hainbeste irazi behaz, hauteskondolita? Ez batakin, ez besteakin. Ez dakit, beha... Afet nahi duena erranda, jendeak ez duela bozkatu pilota indako. Ez pertsonen zat, eta ara, me erripikatzen dut, kirol guzitan bergauza da. Denbora entzinadua, Ramontxo, bukatuko dugu azken gehi batekin, eta berbada Januel zukere parte hartzen alko zuz, eta Azparneko gehi bada. Polemika txiki bat izan da Azparneko erriarekin, ligak beraz usaian edo azken urte hauetan bere aste nagusiko lehen eguna Azparnen egiten du, aurten galdegin du joitea, eta ulertu dugunez, Beñatin Txospez... Kambiatzia, laurtez urte guziz kambiatzia. Ulertu dugunez, Beñatin Txospez dugu ukan Azparneko hauzapez baina ulertu dugunez, aski gaizki hartua izan da eta beraz horrek polemika txiki bat sortu du. Zer diozu hortaz? Bazinakien, Janik? Kurantian nintzen, estapenetik erranen dizut errandutana liga, niretako petio handi bat izan da ligaren partez. Nik errandiet atxemaiten dutara, untxatxemaiten nuen aldatzia, idekitzia hori, behar zen zerbait aldatu, zenta duela 8-5 urte zela hor idekitzia, beti bergauza ez den gidurik, eta idea izkerri unatxo emaiten nuen, gauzak aldatzia. Justu antzi dutena abisatzia, joaitia ikustera terrikoetxea eta esplikatzia. Eta forma historio bat. Bakarriko dira, gero, ara, kexatu, binat kexatu da... Zinez kexatu da? Ba, kexatu da, kexatu da. Januel, bazinakien historia? Ez nik, piskatu kunetik entzun haut, eta baut erbian berian aski gauza erglatzeko nik. Ego hortan, utziko dugu azteko eskerri... Justu, bakitulatze, eta azkenian ahainatu da, eta eskolegiko liga egonen da Azparnen, alokairu bat pagatuz. Ara, ekia, behartzen hori azpimarratu, egia da, Kristof. Hortan, bego, gaurko Jokoz Kanpo saioa, esker mila Ramontxo Xantzon ere larun bateko, zuri, eta berritzile esker mila Januel eta Josep, zuek ere bi partida erabakior. Eldu diren, aste burutan, Kristof, bururatzen dugu, beraz, kirol itzortuekin. Bai, eta lehenik ostirar atxaldeuntan irekin olatz zazpiak lauten gutitan kirole mankizuna. Rugbia segituko dugu anuetatik zuzenean Baionatulon, eta hiru ontan larun batean, igandian korrika segituko dugu kasik egun guntzian, goizeko hiru ontaik goiti, helmuga arte Baionan, eta pilotan bost ontan arrangoitzetik zuzenean buruz burukako finala Lamur Amule igandian.